buur yàlla jiitu na ci sant boppam, lu njëkk benn aji cant di ko sant, di julli ci sunu sant sidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu yàlla njëkk julli ci moom, doon ñu sant ñu julli ci moom, di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la, amul bokkaale, xasul siiwul ak kenn ngir taxawal nguuram. Di seede itam ni yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun, jox ko njub, jox ko leer. Ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu ñuy sax di ànd ak moom ba làkk ngërëmu suñu borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma man qafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'ani al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Nee na suñu borom subhanahu wa taala nee na képp ci kenn ci yéen ku xalaat audience bi mu war a am ak man ëllëg moo audité ko ci lépp lu ma ko joxoon ci xel mi, ci cër yi, ci lu mu doon, mu ragal jàkkaarloo boobu sama diggante ak moom ba tax mu poñe boppam ci yu neex yépp pour bu jàkkaarloo man ëllëg daraam du sooxe. Nee na ku ragal jàkkaarloo boobu ci yéen mu teree ko nelaw mu di ko xalaat ba mu poñe boppam ci ay bànnee xam, nee na yàlla nee na ma yëg ne dinaa ko teral ca ay jënd yu gën a kawe. Mu ne waaye nag mooy li gën a jafe dañe sa bopp, nee na mooy nga xeex ak sa bëkkan, mooy nga xeex ak sa bëkkan ba bànneex dootu la jiital, da ngay jaamu yàlla rek te yàlla tax. Na ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñibbisee ci jihaad ja daa di ne saxaaba yu tëdd yi ne leen ah léegi da ñibbisi ngeen jógee ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji. Moo tax loolu léegi-léeg ñu bëre dem ci daanu waxul ne jihaad jeex na, daf ne ñibbisi ngeen jógee ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji. Te ñoom jihaad ji mu jóge am na ci ñu ñu dagg seen dopp, ñu ñu dagg seen nopp, ñu ñu dagg seen loxo, gaan-gaan bu nekk am nañ ko ci. Yeneent bi ne jóge ngeen ci bu ndaw bi, yéen ngi war a jubluwaat ci bu mag bi. Ñu ne ko yaa rasulallah lan mooy jihaad ju mag ji? Mu ne mooy xeex ak sa bëkkan ba noot ko pour mën a jaamu yàlla. Nga gis ne kon xeex ak sa bëkkan du ndaw, jafe na jafe goo xam ne moo parce que jàkkaarloo nit door ko jaasi mu dee jafewul, jafewul parce que bu la neexee rek amaan na yàlla taxatul. Waaye magu jëmm yor doole bu mag ñu jox ko jaasi mu jàkkaarloo nit pour mu rey ko, loolu du problème. Ba tax jihaad jooju daanaka mettiwul bu baax, waaw ku ñu jox jaasi nga jàkkaarloo nit wala nga ko mën a rey wala mu rey la. Waaye di jafe kay mooy rey sa bopp, te jubluwuñ ci rey sa bopp ba mu dee, mais nga xeex sa bakkan rek ba noot ko ba yàlla rek ngay déglu. Bu waxee nga def, bu teree nga bàyyi, la mu digle lu mu metti metti nga def ko, la mu tere lu mu neex neex ci yow nga mën ko mën, loolu moo jafe. Nee na moo tax yàlla wax ne ci alquran ne wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bilghadati wal ashiyi. Da nga fexe poñe sa bëkkan nga noot ko ba moom ko, ba nit ñu ko waxee léegi yi naqari yàlla naqari la, yi ko neex neex la. Yàlla mu wax ci alquran ne waaye na ngeen fexe xeex seen bëkkan ba mën ànd ak ñi nga xam ne ñu ngi jaamu yàlla subaak ngoon guddeeg bëccëg. Parce que jaamu yàlla dafa diis, dafa metti. Am na ñoo xam ne julli gi ñuy def nii rek yàkkamti nañ ci pare ba faxasu daw dem seen yoon. Am na ci koo xam ne bu paree sax du doyal, waaw bu sañoo ma nga koy tegaat ay xeetu naafile yu dul jeex parce que moom nag bëkkanam ci jaamu yàlla. Waaye am na koo xam ne leneen a ko moom ba tax ne li muy def dina yàkkamti mu jeex ba mu jublu ci leneen. Ba tax nee na foog nit ki di poñe bëkkanam pour mën ànd ak ñu rey seen bëkkan ba ñoom jaamu yàlla subaak ngoon ñu ngi. mais nag te defuñu ko nag pour wut ci ndam ba tànk wala daraja, utuñu ci dara, soxlawuñ ci benn cër, defuñu ko pour jiite dara, defuñu ko pour di sàkku dara, dañu koy def rek ngir jëmmu yàlla. Képp lañ ciy sàkku, bugguñu ci leneen. Ba tax nit ndegante dina jaamu yàlla sax te fekk jubluwu ci jëmmu yàlla, fekk mañ cay visé leneen. Waaye nee na nit ki bu demee ba noot ba kanam nag nee na lu mu visé ci jaamu yàlla rek da koy jàpp, ndax su boobaa dootul jaamu ba kanam. Ba tax mu ne ko nag ñooñu boo leen di xool da ngay dem ba yëg ne dañuy far ginnaawal àdduna, parce que ku dem ba sa yëngu yëpp di jaamu yàlla, da ngay dem ba ni mu ñu fër-fëree ci àdduna doo ko def yow. Ne leen àdduna teree melaw, yow dootula ci fekk, da ngay dem tëdd melaw ci jàmm, di jaamu yàlla guddal, ngay mujj jaamu yàlla. Nee na su ko defee boo nekkee ku ko dundul nag day dem ba yàgg mu jàppee ne yow daal dafa mel ni da nga wërul, parce que ñun yëgul sax ne àdduna baa ngi rullee. Waaw, te fekk sax yëg na ko wala daf ko yitteelu rek, daf ko yitteelul. moo tax nee na bul jéggi sa bët ñooñu mukk wala taw bi ay nekk anawum turidu zinata alxayaati dunia. Waaw, bu leen fi jëlli de ngir àdduna bii dong ak yu taar taar yu neex yi. Waaw, tax nga nam leen jéggi ba defe ne dépassé nga leen. looloo waral léeg-léeg ngay gis nitu daara pire mu mel ni ku buggul dara ci àdduna. waaw, buggul dara ci àdduna parce que dem na ba moom boppam ba xam ne àdduna bii amul solo, yàlla lay ut waaye utuma àdduna. jeex na su ko defee soxna ba nga tey daj yow pour nga am lii àdduna bii moom du ko ci daj, nga defe ne dafa wërul, fekk da ngeen a déggoowul rek. moo tax nee na su boobaa nag yow sa yitte mooy nga góorgóorlu poñe sa bakkan daal di daw ànd ak moom. nee na yonent bi wax na ci benn xadis, xanaa bugg leen ma wan leen waa àjjana. ñu ne ko ah kay yaa rasulallah. mu ne mooy képp aji néew doole doye di nga séen ko, mu nangu wàcce boppam ci doye di googo te yàlla rek tax. nee na nga séen ko mu mokk lool, néew lool, waaw suufe lool, te nee na lu mu dogu ci yàlla yàlla def ko. bu ne woon yàlla mu taw léegi mu taw, ndax lakk ju nu lakk ngërëmu suñu borom ak nangu bi mu ko nangul. nee na ko mi ngi nooy ba nit ñi buñ ko romb woon sax mën nañ ko jéggi jàll. mais xanaa bugg leen ma wan leen waa safara, ñooy kana la mu ne mooy ñi ngeen di gis ñuy ngandu loo ko rëy-rëylu ak jàpp ne dara lañu. dana mu ne ko jàppal ñu ngi noonu. su ko defee yow nag da ngay dem ba jaamu yàlla yëpp da ngay tiit. waaw, koo gis mbubam oyof dootoo ko ñeneen xeet. waaw, parce que doo xam ci kan la ko yàlla def, doo xam ci tolluwaayam ci àdduna bi lan la. mbubamu oyof mii ñàkk alal moo ko yóbboo wala bëgg yàlla rek yittewuwul dara ci àdduna moo ko yóbboo. moo tax su ko defee loolu tamit bu ko nit ki xàmmeewul dina tax léeg-léeg nga tuutal nit te fekk tuutiwul. te mbokk yi léeg-léeg mu daal ñu ci suñu mbokk daara yi. soo gisee daara ñaar am ñu ko xeeb lool lool lool gisin boobu la. te yow da ngay dem ba yegg ci li nit ñi tuddee tilim, yow du tilim ci yow. ñoom la ñu tuddee set loolu ñuy tilim. la ñu jàppee ne tilim la fekk mooy set bi. parce que ñoom biir ga rek moo leen yitteel. bu jàppee nit ki daal du soxla ci biteem am na tilim wala amul tilim. sada dangu lay dindi ci moom jaamaar nga moom ci xolam. nee na bu fexee ba xolam bi néew ba mokk biiram bi set jeex na bu génnee foofu rek biteem bi rafet. waaye bu nu njëkkewul biir bi ba mu set biti bi du rafet de. waaw, parce que biti bi boo ci tàmbalee doo pare. bis boo tàmmee sansi ci biti ba tàmm ko jeex na parce que du jeex. bés bu nekk nga sangu, bés bu nekk yaram bi di gën a soxla ñu di ko soppatoo. su ko defee doo ca pare nag ba kero ngay dee te sa bakkan du wér. soqol du wér nga nekk ci sañsa boobu ba àdduna tut. te boo njëkkee ci sa biir nag fexe ñu mokkal la nooyal la dindi rëy gi ne ci yow ba sa biir jot. boo jógee kenn du la jagalal sa biti yaa koy jagal. moo tax nga ñeme woon a gis benn taalibe ñaar fukki at ci ginnaaw soo ko gisee ñeme ko sarax. nga dundaat fukki at ci kanam ñeme woo ko sarax. parce que nga xam ne fa mu toll lañ doon dindi ci moom la rek bu dañoo mu jeex. su ko defee nee na loolu bu ko nit ki dul sóor nee na yu baree bare mën na ci daan. su ko defee nee na ku ñu gis nag mu doye di yàlla tere nag yàlla booleel ko ci muy jàng alquran nga gën ko ragal nga gën ko bàyyi xel ngir féete ji mu féete kaddu yàlla. moo tax wax dëgg yàlla bële passé bi ñu ci defee waxtaan bu metti bi bi ñu déggaatee ñu wax ne nguur gi nee na moom xeex benn daara taxu ko jóg ñooy jàng nañu leen bàyyi ñu continuer seen i daara di jàng ñu bëgg a yalwaane dem di yalwaane te ñu toog di waxtaan ma ne waaw kay lu moo baax su amee ñu ci rax ñeneen di yalwaane te jàng ñu loolu seen affaire la nañ ko dem toppatoo ji ñooy xam ñooñu fu ñu nekk ñu seet ba xàmmee leen ñu seet leen ndànk rek mu jeex ña ca des te toog ci seeni daara di jàngale wax naa ko benn mbokk ma ne ko boo seetee nag ñooñu tuddee ne ñu ngi wër di yalwaante jànguñu ñooñu ñu ngi wër ba tey démb ci mujj démb fii ngay dajeel ñoom ci gox bi yëpp waaye daara dañu raafale seen kër la ñu leen fekk ma foogoon ne ku dem di raafale loolu dangay dem ca tali ba jëmi ña fa nekk di taxawaalu waaye doo dem di wër ci daara yi di luqati nit di def ci ay bis di yóbbu pour nga xam ne mbir mi nekk na lu te daara dafa am ñetti façon yu nit ñi bàyyiwul xel ci jàng alquran dafa am ñuy jàngale ci franco arab am ñuy jàngale ci internet am ñuy def daara pour jàngale alquran am na ñoo xam ne seen doole yegg na ci dañuy defar jàngale làkku arab boole koog bu français daanaka sorewul ak jàng école dinañ ko organiser ba daanaka benn lay doon am ñoo xam ne duñu sa rax dara internet lay doon xale yi topp di jàng di mokkal alquran am ñoo xam ne mënuñu ubbi internet waaye daara la ñu am ñu topp di jàngale te ki ne ci internet bi li mu xam loolu la xam waaye amul doole ju toll ñu jël yooyu mooye dafay mujj toog ay taalibeem di yalwaani di ñëw di jàng moo tax ñëpp mënuñu ubbi internet ñëpp mënuñu yore loolu foog ñu bàyyi ko xel loolu nag bu fekkente ne yaa ngi jiite ay nit te yow xamoo sa askan yan genre nit a fa dëkk da ngay am problème xamoo amoon na benn jamono ci ginnaaw ñu ne woon dañuy génne car rapide yi Dakar du tàmbali nañ ko fi jéem a génne car rapide yi parce que sonal na nit ñi fu mujj da ngay xam nit ñi nga nekkal yan genre nit a fa ne am nañu yàlla bind ci car rapide la ñuy tee am ñu yàlla bind ci taxi rek la ñuy dugg bu ñu duggee ci clando sax feebar yàlla bind te yemalewul ku nekk nga bàyyi ko ak ci tolluwaayam waaye nga fexe ba defar ko ba lépp lu ci rax rek ñu fexe nu ñu ko seppee ndànk te doo gaañ kenn ku sell ku ca bokk loolu nag laaj na ay waxtaan yu bare alquran nee na wa shawirhum fi l amre yàlla bu la defee njiit nga ne ci mbir décision booy jël nee na na nga ca duusoo ak ñoom ñoom seen problème kërog loolu rek la woon toog fi nga toog rek jël sa arrêté te maitriser wo fi nga dugg mooy indi problème bi su ko defee nag diisoo moom bu amee rek léegi buntu feeñ ah léegi buntu feeñ su ko defee ñu gën ko dooleel naan borom bi mu dooleel ñiy saytu alquran bi te di ko jàng daiman suba ngoon guddeeg bëccëg yàlla sàmm leen te ku jiite mu xam ne yonent bi wax na benn xadis nee na yàlla nee na ko du ma yónne benn yonent wala ma wuutal kenn ci kaw suuf mu nekk fa xalifa lu dul ñaari conseil ñu ngi ko séq kenn kan koy digal lu baax daiman di ko ci neex pour mu def kenn ki moom safaan ba rek la koy digal musiba su xàmmewul loolu nag lu ëpp moo lay daaneel waaye su ko defee daa am ñoo xam ne dañuy dund daiman mënuñu supporter daa loolu dafa am su ko defee nag yu mel nii bu xëyee rek ñoo ñuy parafito rek gaaw wax rek bu fekkee jege nga président bu baax nga ñaax ko wan ko gën ko garaawale mbir mi mu garaaw ba yeggul fa mu war a yegg man démb wax naa ma ne bu fekkoon yàlla dafa bind ci alquran ne yalwaan xaram na kon àdduna tukki yalwaan aramul te taalibe yi kese yalwaanuñu am na ñeneen ñu yalwaante duñu taalibe wala tax bu yalwaan gi dikkee rek ñu saf ko taalibe yi dawu te ñeneen ñi kenn du leen tudd nga xam ne am nañu daara dérangé te noonu seen kaddu nag bul xam fan la yam amaat na am nañu xaalis parce que xam nañu leen organiser nañu fi association bu nekk tuddee nañ ko nu nekk jéemee ko nu nekk te sottiwul bu ñu dawee rax ci biir gaayi te doo leen xam dañuy mujj di la xelal rek su ko defee doo xam li xew te fekk daara yiw rek a ca nekk benn safaan nekku ci yalwaan aramul te amna lu ko gën a ñaaw ñaaw xanaa kay wa shayana lahu mus shaytaana a'malahu. Am na yoo xam ne shaytaan ko rafetal ci sa bët mu rafet, waaye ku jigéen mën a romb daanaka yaramam yépp nekk ci biti nga mën ko muñ mu neex la. Xale bu ndaw romb la, tànku noonu la def mu naqari la, xam nga ne feebar bopp jigéen ci biti dérangé mu ne te neexul suñu borom, ay weenam ci biti dérangé mu ne te neexul suñu borom, tànku noonu ci mbedd dérangé la gaa yi feebar a ngi ci, feebar a ngi ci. Te loolu képp kenn ci ñun léeg-léeg mu dal lu xew lu xew bu boo gisee taalibe bu tilim rek sa xol bi fees del. Te boo gisee xale bu jigéen bu awraam yépp nekk ci biti doo ko yëg comme dara xewul, nga xam ne xamoo li xew. Te boobu gaaw na. Te ni ñu ubbee daara di fa denc xale, ni ñu ubbee kër di fa jaay ay jigéen, waaye kenn du ko gaaw garaawatul ci ñoom parce que wa zayana lahum shaytaana a'malahum. Ni nga xam ne shaytaane moo ko taaral ba doo gis ne gravité da ngay jàpp ne bokk na ci dund bi léegi mënoo ñàkk parce que am na ñuy wër di soxla jigéen te façon ñu leen a takk jabar. Ñu ubbil leen bunt boobu jël jigéen ñu bindal leen kayit bàyyi leen ñu mën a ubbi kër nekk fa di jaay seen bopp. Laxas ci lu ne nag bari na agence yooyu dégg bul lu ñu tubbul woote téléphone léegi nga woote dal ci ñoo xam ne massage maar day taal te ay massage yu kenn xamul lu ñu koy tuddee fekk ci kaw rek lañ ko raay. Mais ñoom dañuy dem ba xam yooyu waaye kenn du ko laal, waaye lee da nga koy laal. Su ko defee yooyu nag ñu gën ko bàyyi xel. Lu ci waay am ci ndimbal mu def ko ci te nitu daara yi ba ñu ubbi seen bët yëpp di séntu rek ne état bi dinañu dimbali dina ko yéene def ko rek waaye attanu ko. Xam nañu ko sax bu yëbbu wettaliko yàlla rek lu la ca fekk nga jël, lu la ca fekkul nga xam ne noonu la mën a dem. waaye nee na nit ñi xam ne lépp lu ñuy denc xaalis fu ñuy def xaalis bokk alquran ci gën, lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf jàng alquran ci gën, lépp lu mu mën a doon. Su ko defee bu ñu ko xamee rek ñu dooleel ko ñëpp mucc. waaye am na benn façon bu amee jullit ñëpp day mujj na sax. Ñu baal ma yont yàlla Moussa bi muy dajee xeetam ca xeex bu metti ba ñu am fa benn nit bu ñu wax Balaam Ibn Bawra pour nga xam ne am na ñoo xam ne toujours ñooy jéem a porter diine te ñoo koy damat ci kaw. bi mu yont yàlla Moussa sonne leen nit ñi lool ci woote bi ak ci xeex bu metti bi gars yi dem ci Balaam te borom xam-xam la kat nee na am na ismillah al azam day ñaan ñu ñaan loo ko Moussa mënul sotti ñu laaj ko xalaat xeex bi day metti te mënuñ ko dékku parce que mbooloo woom xam nga lu mu leen digal dana leen fexe leen ba yóbbu jànq ji fa nuy campé fexe leen ba yóbbu leen fa nitu Moussa ya di nekk. Su ngeen demee na ngeen leen jox marchandise banana la pomme la moo xam lu mu doon ngeen jox leen leen ko ñoom ñu dem di ko jaay te buñ koy jaay bu ci kenn sol lu baax nañu sol loo xam ne seen awra na génn te na leen bépp góor bu leen xool ba xemmem leen nañ ko yombalal seen bopp nañu fexe ba bëggante ak ñoom nañu fexe ba sëy ak ñoom mu ne leen lii bu ngeen ko fexee ba réussir ko insha allah di ngeen leen doy. Gaa yi noonu la ñuy def porte xale yu jigéen ñi ñu yaakaar ne rafet nañu yëpp solal leen col bu bon bu yaraax ñu yore seen i marchandise mel ni kuy jaay di lawaayu góor yi yëkk jëm leen a charme góor gu ci nool bopp gu nekk koo ci wéetal wax sa soxla ngeen ànd sëy nee na ñu la def ba mbooloo man na sax. Waaye ci benn bés yàlla mer ba wàcce fa mbas 70000 personnes keroog moo dee ci benn jataay ci nitu yont yàlla Moussa ngir sabu bu jigéen yi ñu leen ubbil ñu focci rek yàlla nasaxal mbooloo ma. Te loolu xoolee léegi ni mu yaatoo ci jamono dem nañ ba agence yëpp sax jigéen lañ fay teg waaw ngir rek seen xaalis di bare ñu xam ni ñuy xëccee nit ñi fekk ñu ngi ñuy sànk ci suñu iman. Da ngay dem ba dootoo am yëg-yëg ci sa diine suñu jàppoon sa diine def ko jëm rendi ko xar doo ko yëg yëg nag doo ko ci am te nit lu mu bëgg ba gerte boo ko laalee mu yëg ko. Am na koo xam ne parti politique am dong laa wax boo ko laaloon saa dina tukki yàlla tere nag leneenam. Ko defee ñu ñaan suñu borom mu boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy jéem a wattu loolu mu boole ñu ci buy sàmm alquran mu sàmmaale ñu parce que nee na moo ko wàcce te moo koy sàmm. Yàlla ñu yàlla boole ci sàmmeel googu. Salaamaaleykum.